wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie poparli projekt prawa o ruchu drogowym, w którym mowa jest o tak zwanym korytarzu życia. Sejm zajął się obywatelskim projektem zakazu propagowania i pochwalania seksualnej aktywności osób małoletnich. Rosyjskie władze chcą zlikwidować szanowaną Organizację Obrony Praw Człowieka. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Reguluje ono zasady zachowania się uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, tak zwany korytarz życia. Podczas dyskusji wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem regulacji. Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na cel proponowanych przepisów. Tym celem jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, a co za tym idzie zwiększeniu szans na przeżycie lub mniejszy uszczerbek zdrowia ofiar zdarzenia. Za przyjęciem projektu opowiedział się też poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Grabarczyk. Jak podkreślał, często jest tak, że to sekundy ratują życie, dlatego ważne jest, by służby ratunkowe dotarły na miejsce wypadku jak najszybciej, nawet mimo korków. Dlatego dobrze się dzieje, że pojawia się ustawa, która w sposób jasny i jednoznaczny doprecyzowuje, jak powinni zachować się kierujący pojazdami, jak ustawić muszą, warto podkreślić, pojazdy. Trzecie czytanie projektu ma odbyć się jutro. W Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zakazu publicznego propagowania i pochwalania seksualnej aktywności osób małoletnich. Projekt przewiduje kary więzienia za propagowanie albo pochwalanie zachowania o charakterze pedofilskim oraz za propagowanie albo pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. W imieniu PiS projekt poparł poseł Andrzej Matusiewicz. Projekt ustawy pozwoli powstrzymać różnego rodzaju deprawatorów i w ten sposób wzmocni konstytucyjną ochronę dzieci przed demoralizacją. Innego zdania był poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Lektura projektu ustawy, w szczególności jego uzasadnienia, nie pozostawia złudzeń, że prawdziwą intencją projektodawców jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej w Polsce. Jeżeli projekt nie zostanie uchwalony na tym posiedzeniu, Sejm będzie mógł kontynuować pracę nad nim w następnej kadencji. Rosyjskie władze chcą zlikwidować ruch o prawa człowieka, którym kieruje Lew Ponomariów. Jak podają rosyjskie media niezależne, Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w tej sprawie wniosek do Sądu Najwyższego. Organizacja, którą kieruje Lew Ponomariow, została założona w 1997 roku i zdobyła szacunek zarówno w Rosji, jak i na arenie międzynarodowej. Kłopoty szefa ruchu o prawa człowieka i samej organizacji zaczęły się po tym, gdy Ponomariow włączył się w obronę młodych osób oskarżonych przez FSB o próbę dokonania zbrojnego przewrotu. Najpierw organizacja straciła kremlowskie granty, a później Ponomariow trafił do aresztu. Wreszcie Ministerstwo Sprawiedliwości uznało ruch za tak zwanego zagranicznego agenta. W ubiegłym tygodniu resort zwrócił się do sądu z wnioskiem o zlikwidowanie organizacji, ponieważ ta nie zapłaciła grzywien nałożonych za złamanie ustawy o korzystaniu z zagranicznych źródeł finansowania. Rosyjskie władze wpisały na listę zagranicznych agentów co najmniej 150 organizacji pozarządowych, w tym Memoriał, Centrum Lewady oraz media Radio Swoboda i Głos Ameryki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa uroczysta gala, podczas której zostaną ogłoszeni laureaci trzech konkursów. 15. Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów Melchiory, Ogólnopolskiego Konkursu o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na reportaż i dokument radiowy oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, czy znamy już laureatów? Teraz w studiu Witolda Lutosławskiego trwa wielkie święto polskiego reportażu. Napięcie rośnie, poznajemy kolejne nazwiska. I podczas uroczystej gali prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podkreślił, że ogólnopolski konkurs Melchiory odwołuje się do najlepszych tradycji narodowego reportażu oraz mistrzowskiego dorobku Melchiora Wańkowicza. Dodał, że to wielkie święto polskiego reportażu. Popis twórczych talentów i indywidualności, nowych bohaterów i tematów. Nie wystarczy stwierdzić, że za sprawą Melchiorów wydatnie wzbogaciła się oferta programowa nadawców publicznych, chętniej niż inni sięgających po formy wymagające artystycznych poszukiwań i daru kreacji. Poznaliśmy już laureata nagrody Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otrzymał ją Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin za reportaż Tablica o Bronisławie Wilgosie, pseudonim Wilk, żołnierzu podziemia niepodległościowego zamordowanym w niejasnych okolicznościach. Specjalną nagrodę studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia odebrał Jan Smyk z Polskiego Radia Białystok. Gala wciąż trwa, czekamy na ogłoszenie laureatów Melchiorów. I relacja Joanny Stankiewicz kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie, w centrum i południu pogodnie, na zachodzie i Pomorzu więcej chmura, do tego przelotne opady deszczu, w Szczecinie 15, we Wrocławiu 17, w Warszawie 19, a we Wrocławiu 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład polędwiczkę wieprzową 35% taniej, 17,99 za kilogram. Oraz pieluszki marki Lupil różne rodzaje. 24,49 za duże opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. The yellow phone on the wall started ringing. Tommy jumped, then ran across the kitchen and picked up the receiver. Hello, he said, a little out of breath. Tommy's father was downstairs in the basement wood shop cutting a piece of clear pine on the table saw. The sound of the saw was screechingly loud, and a big plume of agitated sawdust was forming in the air. Tommy's mother was outside on the front lawn tending to a small flower garden. She was visibly upset about her flower's condition. She was observing a black film on the stems and leaves, then trying to wipe this black substance away while running hose water on it. But it was too greasy and the water wasn't washing it away. The front door opened and Tommy appeared behind his mother. Mom! There's a phone call for you. Tommy's mom stood up and turned, the garden hose in her right hand shooting water. Who is it? She asked. I don't know. It's a man. He said you would know what it's about. Tommy's mom stood frozen for a moment, and Tommy saw lines of worry racing across her face. Something else scrambled into Tommy's awareness. He saw that the sky was noticeably darker than usual, and he saw a huge red-orange glow moving on the horizon. Just then, a man appeared running frantically in the street, the man yelling, "Fire is coming! Fire is coming! Fire is coming! Fire is coming!" No to rozpoczęliśmy drugą godzinę programu bohatersko, ponieważ głos, jak oczywiście Państwo domyślili się zapewne od samego pierwszego słowa, to był David Lynch, którego również pan Fleinwald tu zaprosił na nową płytę. No i ja już się żegnam z płytą i będzie troszkę inna muzyczka za chwilę. A ja powracam do Londynu, dobrze mówię. Corey Radical, o którym często opowiadam, jeżeli chodzi o scenę londyńską, natomiast ludzi gadających, powraca z czwartą płytą, chyba najbardziej eklektyczną, między innymi piosenkową, co jest takie dosyć zadziwiające miejscami. Corey Radical, który bardzo eksperymentuje z samą też formą utworów. Kashmir Tears nazywa się ta płyta. Wybrałem utwór Hours. Make it easy for me. Speechless teacher spoke doubts and reason, respect and treason. I pulled love from a grain of dust and risked it on a night of lust. We stopped our eyes, now locked, you kissed me before I could think of something silly to say. Lucky you, you slick like new tracks. Who got you laid? Lost in how you made yourself. Well, ain't no average flower. Ooh. You can't get no people here. I wonder if somebody calls. I can't help it. You gon' make me lose my mind. You gon' make me lose my cool. Way too selfish. I got used to you. Bringing me flowers. Got some making up to do. Corey Radical z Hours, chyba mój ulubiony utwór z płyty. No ale muszę się tam powsłuchiwać, bo zawsze jest tak z płytami panów czy twórców, na które się bardzo czeka, i bo Corey Radical, nie ukrywam, to jest dla mnie ktoś, to jest gość. No to po pierwszym przesłuchaniu tak jeszcze nie wiadomo. Ja się zorientuję, jeszcze coś pewnie przyniosę. Kashmir Tears się nazywa płyta. No bo dobrze sobie się powsłuchiwać, moim zdaniem. Dobrze, dobrze. Zespół Co-Co-Co. Nie rozumiem, trzy. Tak. Co-Co-Co. Zespół Co-Co-Co. Zespół Co-Co-Co z wykrzyknikiem. No, czerwona okładka, czerwona płyta, nowka sztuka, oczywiście zespół. Właściwie dlaczego oczywiście? Bo ja jestem odpowiedzialny za stare płyty w sumie, a coś mi wzięło na nowe. Ale i takie. No dobrze, Ko z Kinshasy, Republika Kongo. Zespół dosyć chyba teraz modny, w Berlinie będzie, gdyby państwo się wybierało, na przykład w listopadzie grał, czyli blisko. Nie wiem, czy w Polsce chyba nie grał jeszcze. Nie orientuję się. No. No i tak grają, że takie sobie porobili instrumenciki różne z jakichś tam pudełek metalowych, ale jest sporo elektroniki do tego wszystkiego. Taka taneczna muzyka fajna, moim zdaniem. Licolo. No, producentem, współkompozytorem tej płyty jest Xavier Thomas. Czyli znany jako Debrue. Debrue, tak. który bardzo chętnie miksował muzykę afrykańską. Tak. Ale zupełnie inny sposób, dlatego ja nie poznałem, nie spodziewałem. Tak, ale słuchaj, że harmonia jest robiona przez białego człowieka. Poza tym no, on się tu pojawia na zdjęciach zespołem, więc nie wiem, czy występuje z nimi, ale traktowany jest jako członek zespołu. W każdym bądź razie. Ciekawa ta płyta, jeszcze posłuchamy. Ja natomiast mam chyba najbardziej tajemniczą płytę. Chociaż tak bywało oczywiście często, szczególnie w latach 90., kiedy pojawiały się pojawiały się płyty z muzyką techno, tak chciałem powiedzieć. Mniej więcej o to mi się rozchodziło. Gdzie nie do końca było wiadomo, kto odpowiada za tą produkcję, któż się kryje za tymi gramofonami na przykład na scenie. No, a teraz pojawia się już druga płyta w tym samym roku zespołu, projektu, nie wiem, czy to ksywka, jest Sault. No tyle to jest dziwne, że jedna i druga płyta to bardzo dobre płyty i wiele osób, które interesuje się taką muzyką, no powiedzmy klubową, bardzo docenia i brzmienie i pomysł. A żeby się dogrzebać do jakichś większych informacji na temat, kto tam odpowiada za tą muzykę, jest bardzo, bardzo trudno. Znalazłem jedynie, że prawdopodobnie jest to trio, prawdopodobnie z Londynu i że jednym z panów, który się ukrywa za nazwą Sault, jest Dean Winton, który współpracował przy brzmieniu takich zespołów jak Jungle na przykład, albo Little Sims. No to są akurat takie grupy, które się w Maglu pojawiały. Little Sims niedawno nawet zawitała do Warszawy, o czym się dowiedziałem, niestety z dużym opóźnieniem. A mogę coś powiedzieć? No. Sznurówki ci się rozwiązały. O. Ale to jak tak siedzę, to chyba nie jest groźne. Sault 5 to była pierwsza płyta, która była skonstruowana troszkę na wzór płyt, czy to dyskotekowych, czy montaunowskich, tak przewija się troszkę, przewijają się tam lata 70. No a ta siódemka to jeszcze bardziej mniej mi się podoba, bo tam spotyka się taki soul, ale taki drapieżny soul z miejscami nawet z no wave'em, czy ale, takim ale punkiem. Ale siódemka? Taki mają tytuł? Tak, taki mają tytuł. Bo wcześniej była piątka, a teraz jest siódemka. No to zerżnęli. No, widzisz. Siódemka. Chociaż wcześniej piątka, więc tak panowie liczą sobie jak chcą. Jeżeli to panowie, bo nic nie wiadomo. Ale ta płyta bardzo dobra, bardzo fajna. Jak to przed siódemką piątka? No właśnie, tak dziwnie. A w ogóle ta piątka to pierwsza płyta. To o co się rozchodzi z tą? Nie, nic nie wiadomo. Właśnie o to chodzi, że nic nie wiadomo. A o płycie jest głośno, bo jest po prostu dobra. Proszę, jeden utwór na razie z płyty, z tej siódemki. Red Lights, zespół Sault. Slow, 'cause you miss your girl. Now you see red lights everywhere you go. Life will make you feel like the only one on the outside. Every day gets slow, 'cause you miss the boat. Now you see red lights everywhere you go. Am I falling again? Is it all in my head? Think I'm going insane. Should I go back to bed? Sheep every day of the week, 'cause the closer it seems, it's a further dream, dream, dream, dream, dream, dream. Life will make you feel like the only one on the outside. Every day gets slow, 'cause you miss your boat. You see red lights everywhere you go. Love. Tajemniczy zespół Salt, no wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, dla mnie od czasów tej producenckiej słynnej płyty Everything is Recorded, czyli z zeszłego roku chyba tak naprawdę, no to równie wciągająca dużo mnie tam, płyta dużo przynajmniej. Dużo ktoś tam się napracował, tą ja mam ustną. Ale to nową zasadę widzę, wprowadzamy, czy coś takiego, że jak Czarny Wtorek, to nie musi być czarna koniecznie ciemnoskóry wykonawca, ale na przykład czarna okładka, prawda? Czy Metallica mógłbym przynieść? No, mógłbym być, ale tutaj nie wiadomo. Wydaje mi się, że pani jednak tak śpiewa troszkę, no jakby... Chociaż gdzieś też, jak się ten zespół taki z Kolumbii nazywał? Ach, już z Kolumbii? Wszystko mi się myli też, tak. Z Kolumbii? Nie pamiętam. eBay? Tak, eBay chyba. No, gdzieś mi się te głosy jakieś takie znajome wydają w każdym razie. Ale z Kolumbii to też niekoniecznie czarna muzyka jest, z tego co pamiętam. No... Prawda? Czy... No, ale może być taka latynowska. No, latynowska. Afropołudniowa. No, daleka paralela. Malembe tytuł pieśni. Kokoko. Thank you. Dziękujemy. Tak, panie Zbyszku, znaczy nie wiem. Będę musiał zapytać Mateuki. Natomiast pan Tomasz nas tu chwali. Bardzo dziękujemy, bo pan Tomasz pierwszy raz nas słucha. To zapraszamy do słuchania, bo to przecież nie wiadomo, czy na przykład będzie wtorek w przyszłym tygodniu, albo co się jeszcze wydarzy. Co wtorki jesteśmy, tak. Ale każdy wtorek jest inny, uprzedzam, jeśli pan nie słyszał, więc nie słuchał nas jeszcze. No to ja już kieruję się w stronę muzyki improwizowanej, bo mówiłem, że taka będzie. No i jest ta Jamie Branch, bo też opowiadałem ostatnio, przynosiłem tą pierwszą płytę Fly or Die numer 1, teraz jest numer 2, Bird Dogs of Paradise. No i zaskakująca jest ta płyta, bo to nie jest już tak hałasująca, krzycząca trąba, tylko robi się tutaj kilka bardzo ładnych tematów. Jest to muzyka rzeczywiście bardziej poukładana, chociaż cały czas drapieżna moim zdaniem. Jamie Branch, przypomnę, pani z Nowego Jorku, z swoją taką trąbką przez siebie też zaprojektowaną, chyba z tego co pamiętam. No i z całym takim składem młodych muzyków, głównie Chicago. Tu na płycie pojawia się Chet Taylor na przykład, którego przynosiłem też, też w różnych konfiguracjach, ale też Jason Adjemian, Lester St. Louis na instrumentach perkusyjnych i wiolonczeli. Płyta była nagrywana też miejscami w Londynie, więc taki smaczek londyński też gdzieś się tutaj przewija, chociaż cała zmasterowana w Chicago. Proszę bardzo, nowa Jamie Branch już jest, Fly or Die numer 2 nazywa się płyta. Pierwszy numer, bo chciałem dwa, może się uda, zaprezentować. To się nazywa 23 and Me. O! We'll be right back. Jamie Branch, Fly or Die, odsłona pierwsza, bo za momencik będzie i druga. A u mnie będzie tą razą tanecznie. Wracam bowiem do wytwórni Fashion, która jest moją ulubioną, którą i która moim zdaniem zaprezentowała muzykę niezwykle rytmiczną i żywą nadal. Żeby to udowodnić, rozpocznę od późniejszego już nagrania z 95 roku, Poison Chang. Jest autorem pieśni pod tytułem Shot Fee Bust, zremiksowanej. Shot Fee Bust. Shot Fee Bust. Shot Fee Bust. Shot the bus. I rode for X amount of big up. Yard man them, well dangerous. I rode for X amount of big up. Yard man them, well dangerous. Big up, yard man them, well dangerous. Our road boy X amount a big up, yard man them, well dangerous. Our road boy X amount a big up, yard your head back, yard your head enough. Yard man them, well dangerous. In farmer, put your head and get your head back, click up, shot people. Road boy, now save it up in farmer. Push up your weight and get your head back, but shot people. Road boy, now save it up in farmer. Push up your weight and get your head back, but yeah, hear me? Yeah, hear me? X amount a big up, yard man them, well dangerous. Our road boy, X amount a big up, yard man them, well dangerous. Our road boy, X amount a big up, yard your head back, yard your head enough. Yard man them, well dangerous. In farmer, put your head and get your head back, click up, shot the bus. Road boy, now save it up in farmer. Push up your weight and get your head back, but shot the bus. Road boy, now save it up in farmer. Push up your weight and get your head back, boss. Amount a big up. Yard man them, who well dangerous. Dangerous in Palma, put your head and get your head back, click up, shot the bus. Road boy, now save it up in Palma, push up your head and get your head back, but shot the bus. Road boy, now save it up in Palma, push up your head and get your head back, bus. No i zrobiło się tak dżunglowo. No, fajnie. No to ja odpowiadam trąbami i wiolonczelą. Jamie Branch, kolejna odsłona płyty. Żeby pokazać, że różne tu są, przeróżne no pomysły na hałasowanie trąbą. Simple Silver Surfer, taki jest numer dwa. No i jaki przebój nagrała pani Jemmy Brand, proszę. Ale w ogóle przypomina takie rociarskie rzeczy. To z Cartura Blighta, no ta wiolonczela. Stąd to pewnie Chicago i ta młoda cała scena też. I tam Detroit z Nowego Jorku. No bo no. Pani akurat jest z Brooklynu, z Nowego Jorku, ale cała wytwórnia. I całe to środowisko rzeczywiście skupione wokół Chicago. No bo Chicago jest, z tego co pamiętam, dawno jeszcze nie byłem, ale jest bardziej awangardową w tej chwili, najbardziej chyba awangardową scenę reprezentuje w jazzie w Stanach. Zdecydowanie bardziej niż nowojorska, chyba że coś się zmieniło. No to dobrze, no to tak przyjemnie się zrobiło. Piękne zdjęcie od pani Grażyny kolorowe, wesolutkie. Pozdrawiam serdecznie. To takie coś troszkę takie jakby reggae, momentami bardziej jakieś kalipsa, ale myślę, że reggae się pięknie z tym połączy. Pan D. Sharp zaśpiewa Rising to the Top. Baby, and don't let nobody